wyjebany skurwysynu, dlaczego się nie uczysz, do kościoła nie chodzisz, po ulicach się włóczysz, rówieśnicy na lekcje, ty na jedno, lutwa piwka, Jarek wracał ze szkoły, a ty jesteś gdzieś na dziwkach. Nic się nie obchodzi, rodzina i chata, strasz na politykę, nie kochasz nawet brata. Nie dałem ci na towar, a ty sklep obrabowałeś. Ja po cichu mam nadzieję, że ty w końcu w łeb dostaniesz, że zabiorą cię do pierdla, że odsiedzisz kilka lat, a kiedy dorośniesz, zrozumiesz, kto to brat. Skurwielu, nie rozumiesz mnie. Posłuchaj, lubię, zanim porządnie wkurwię się. Wypierdalaj z tej ulicy, zabieraj dupę w troki. Chcę widzieć, jak odchodzisz, chcę śledzić twoje kroki. Jestem z Jeżyc, dla niektórych to Melina. Lecz z nami nie wojujcie, nie próbujcie zaczynać. Tak, to Slav Zatak, nie do wyjebania paka. Śmierć kurwą i śmiecią, nasza dewiza jest taka. Lubimy zaćpać, lubimy się upić. Dobrze jest komuś wiewać, dobrze jest też coś podupczyć. Tak, to do ciebie, ja naprawdę cię szanuję. W pełni cię podziwiam, nie jesteś jakimś chujem. Jednak do kurwy nędzy nie kumam klimatu. Nie czuję muzy z pieprzonego aparatu. To ścierwo, co leci, to pieprzenie wierszok leci. Iceman i Peja, ten pieprzony skurwiel. Zamknij się dziwko i nie zgrywaj dziewicy. Jeśli nie robisz pałek, to spierdalaj z tej dzielnicy. Bo Slav Zatak to pieprzona spółka S.A. Nasza muza cię zajebie, rozpierdoli cię raz, dwa. Nie jesteśmy kurwa pieprzonymi gnojami, choć walimy wałki na niektórych sramy. Więc zamknij ten ryj i zdecyduj się. Albo jesteś z nami, albo na ryj kurwo wal się. To jest ekstraklasa, chcesz obciągnąć mi kutasa? Poczekaj jeszcze trochę, niech się rozochocę. Jesteś zwykłą dziwką, co wyprawia numery. Jestem z tych, co biją i wszczynają afery. Więc przestań się narzucać, przestań być jak suka. Wiesz przecież kurwo, że do ciebie nie zapukam. Wolę w tym momencie przebywać z kumplami. Potem cię i oddam, oni będą cię jebali. Jesteś zaskoczona, a może rozczarowana? Zaraz się w kurwie wypierdolę ci z gana. Coś mnie wkurwia, coś się nie rymuje. To ścierwo jest zbyt dobre, znów się denerwuje. Dziwki znów się patrzą, jest około w pół do trzeciej. Zdążę się upić, potem jeszcze cię przelecę. Siedzę w tym ścierwie, aż po same uszy. Chyba sobie chafnę, bo inaczej się uduszę. Pistolet mnie wkurwia, rwie się do mej dłoni. Chcę dziś kogoś zabić, wykończyć, zapierdolić. Boli mnie głowa, nic się nie podoba. Chyba jednak zapuka, może zrobisz mi loda. Byłoby to jakieś pierdolone rozwiązanie. Przecież jeśli cię przelecę, nic ci się nie stanie. Nie umiem się śmiać, nie obchodzą mnie wiersze. Nie myśl sobie dziwko, że wykurwisz mnie w powietrze. Ta impreza już mnie wkurwia, wychodzę na durnia. Ty stuknięta biała dziwko, nie przeszłaś tu sama. Wypierdol twego geja, niech wraca do mieszkania. Co on się rzuca, coś mu kurwa nie pasuje. Przeładuję giwerę, zaraz kończę z tym chujem. Jebana kupa gówna pada martwa na podłogę. To mnie uspokaja, znów zabijać mogę. To mnie podnieca, w pełni zadowala. Chciałbyś pewnie wiedzieć, jak tu gnoi się rozwala. Na parkiecie króluje pieprzony Snoop Dogg. Wszędzie czuję pot papierosów, dym i smog. Chcąc się wyluzować, nieźle się zabawić, musiałem ze skurwielem porządnie się rozprawić. Teraz czujcie respekt, możecie się obawiać. W większości przypadków wolę strzelać niż gadać. Że jest to frajerstwo, że jestem nie fair, że jestem kawał chuja, jebany pener. Wszystko się zgadza, mnie to przecież nie przeszkadza. Taka opinia w ogóle mnie nie zraża. Gangsterskie gówno, w którym się zanurzyłem, sprawiło niestety, że na gorsze się zmieniłem. Takie straszne, kryminalne ścierwo wykańcza nas wszystkich konsekwentnie i powoli. Zanim nas zapuszkują, położymy paru gnoi. Jebniemy coś wielkiego, trafimy dużą rzecz. Zajaramy jakieś ścierwo, obejrzymy dobry mecz. Nigdy się nie dowiesz, co chodzi nam po głowach. Nigdy się nie dowiesz, o czym myślimy. Jesteśmy Slav Zatak, nigdy się nie zmienimy.